آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی جانب سے ملنے والا اجر جو کہ اس کی رحمت کے مطابق ملے گا. ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا جملہ شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار ائمہ مذاہب اربعہ سلاسل اربعہ امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً 10-11-12 ربیع الاول کو مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین آمین بجاہ النبی الامین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے میلاد حال میں فیضان میلاد کے سلسلے میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. ابھی وین ہماری استا محمد بلوچستان پاک برکاتی اکتاری کابینہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا ماشاء اللہ کافی سر بھائی ماشاء اللہ. پنیالہ خیبر پختونخوا پاک جیلانی زیائی کابینہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے پٹھان بھائی بھی آ گئے مرحبا ماشاء اللہ. اچھی تعداد جمع کر دی پٹھانوں کی ماشاء اللہ پٹھان غیر پٹھان مکس ہے سب بھائی بھائی ہیں انما المؤمنون اخوة مسلمان بھائی بھائی ہیں ماشاء اللہ. میرا روڈ بمبئی حاجی علی نگر ہند زیائی کابینہ نیٹ کے ذریعے بپا ماشاء اللہ خوش آمدید ماشاء اللہ مرحبا ماشاء اللہ اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باپا آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر مجلس کے اسلام بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہماری مجلس خصوصی اسلام بھائی کے اسلام بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں. سبحان اللہ خوش آمدید ماشاء اللہ سبحان اللہ خوش آمدید مدینہ کانپور ہند امجدی کابینہ ماشاء اللہ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسماء اتاریہ ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ آپ کا یہ شعر منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک منا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, اس میں اسلامی بہن جلوس پاک کی جگہ میلاد پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یہ کر سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, تو میلاد پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, تو یہ وہ فن شعری کے لحاظ سے وزن ٹوٹ جائے گا. تو دراصل وہ کلام جو ہوتا نا, وہ شاعر کا کلام وہ حکایتن جو پڑھتا نا, وہ حکایتن پیش کرتا ہے, یعنی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوتا, شاعر کہہ رہا ہے, اس لیے وہ شاعر کی بات کو نقل کر دیتا ہے. ورنہ تو کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے حال کے مطابق نہیں ہوتے, وہ شاعر کے حال کے مطابق ہوتے ہوں اور ہونے چاہیے, ورنہ لکھنا نہیں چاہیے شعر, جھوٹ وہ بھی بارگاہ رسالت میں. جو شاعر کی اپنی کیفیت ہے وہ اس کو بیان کرنی چاہیے. اب جیسے کہ کسی شاعر نے لکھا, ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے, دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. اب ظاہر ہے شاعر کو ہر روز, شاعر کو ہر روز مدینے کی دوری, فرقت میں نے جدائی, اب روزانہ مدینے کی جدائی میں وہ تڑپتا ہوگا. جنوں جنوں میں نے یہ آدمی کو ہوش ہی نہ رہے, جنوں اس کو بولے پاگل, پاگل پن. تو وہ شاعر ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس کو ہوش نہ ہوتا ہو جس نے لکھا ہے, تو اس لیے اس نے یہ کہ ہر روز, کبھی کبھی بھی نہیں, ہر روز, ہر روز شب تنہائی میں, جب ہر روز میں رات کو اکیلا ہو جاتا ہوں, فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے, مجھے جدائی کی جو دیوانگی مجھ پر تاری ہوتی ہے تو میں تڑپتا ہوں, دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. کہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے مدینے جانے کے, نہ سامان ہے نہ پیسے ہیں, میں جا نہیں سکتا, تو جب مجھے مدینہ آتا ہے, یاد آتا ہے, تو میری مجبوری پر میرا دل روتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے اس کے جذبات ہوں گے, اللہ اور برکت دے, تو اپنے جذبات اگر یہ نہیں بھی ہے تب بھی یہ شعر وہ شاعر نے چونکہ پڑھا تو ہم پڑھ دیتے ہیں. ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ان کے ایسے جذبات ہوں گے, البتہ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا جذبات ہے یا نہیں ہے. اگر خدا نہ خاصا ایسے جذبات نہیں ہے تو پھر جھوٹ وہ بھی بارگاہ رسالت میں, اللہ کے حبیب کے سامنے جھوٹ بولنا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, روز روتا ہوں آپ کے لیے, روز تڑپتا ہوں مدینے کی دیوانگی میں اور فرقات کی جدائی میں, یہ قابل غور بات ہے. یہ سارے شاعروں کے لیے یہ قابل غور بات ہے. جیسے کہ سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا اور عرض کی کہ شاعر تھا وہ, کچھ کلام کچھ شعر وغیرہ پیش کیے, بتایا آپ کو کہ جس میں کچھ یہ مفہوم اس طرح کا بنتا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, یا رسول اللہ آپ کی یادوں میں نیند اڑ جاتی ہے میری, بھوک مر جاتی ہے, کھایا نہیں جاتا, آپ اتنے مجھے یاد آتے ہیں, آپ کی جدائی میں میرا اس طرح حال بے حال ہو جاتا ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ کے عشق کی یہ منزل ہے, یعنی اتنا آپ مطلب نے کہ یہ سب آپ کو ہوتا ہے ایسا؟ تو اس نے کہا نہیں ہوتا تو نہیں ایسا, بس یہ اشعار میں نے یہ لکھے. تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو مطلب یعنی کہ سمجھایا کہ تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ یہ جھوٹ ہے. ایک تو جھوٹ بولنا ہوگی بارگاہ رسالت میں, جھوٹ بولنا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تڑپتا رہتا ہوں, آپ کی محبت میں کسی کل مجھے چین نہیں آتا, میری نیند اڑ جاتی ہے, اب سونا بھی گھوڑے بیچ کے, کھانا بھی مطلب نے ڈٹ کر اور ٹھاس ٹھاس کے بھرنا ہے, اور پھر بولنا کہ آپ کی یاد میں مجھے بھوک نہیں لگتی ہے, آپ کی جدائی میں میری بھوک مر گئی ہے اور میں روتا رہتا ہوں. یعنی ایک تو یہ ہے جھوٹ, صحیح جھوٹ ہے نا, کہ جبکہ یہ کیفیت نہیں ہے تو کھلا جھوٹ ہوا. اور پھر یہ کہ وہ جھوٹ بھی بارگاہ رسالت میں, جبکہ جاہل عوام بھی جب کسی مذہبی آدمی کو دیکھتے نا تو وہ بولتے نہیں مولانا آپ سے کیا جھوٹ بولنا تھا, یعنی وہ ایک احترام کرتے ہوئے مولانا کو بولتے, حالانکہ جھوٹ مولانا کے سامنے بولو یا منڈانا کے سامنے بولو, جھوٹ جھوٹ ہے وہ گناہ ہی ہے. لیکن ایک میں کانسیپٹ بتا رہا ہوں, عام طور پر لوگ جو ہے وہ جیسے کوئی مولانا ہوگا معزز آدمی ہوگا مذہبی اعتبار سے بولیں گے آپ سے میں کیسے جھوٹ بولوں, امام صاحب مسجد کے ہوں گے اس کو بولیں گے, یا اپنا پیر ہوگا تو بولیں گے پیر صاحب آپ سے کیا چھپانا تھا, یوں تو یوں میں آپ سے کیسے جھوٹ بولوں. تو یہ کہ سب کے جو آقا ہیں ان کے سامنے یار بالکل جھوٹ جھوم جھوم کے جھوٹ بھری محفل میں جھوٹ, تو یہ سوچنا ہر شاعر کو سوچنا ہے, ہر متکلم کو سوچنا ہے, بولنے والے کو بھی سوچنا ہے جو میں بول رہا ہوں یہ کیا ہے. تمہارا لیے کہ میں اسی لیے مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے, بزرگوں کا کلام پڑھا جائے اپنے, کہ ان پر ہمارا حسن ظن آسانی سے قائم بھی ہو جاتا ہے نا, وہ جو ان کے دل کے جذبات ہیں وہ لکھ رہے ہیں. لیکن ہم خیر کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو. بہرحال اسلامی بہنیں وہ میلاد پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, یہ پڑھتی تو ہوں گی لیکن میرے سے اپروول نہ لے لیا نہ لیا جائے کیونکہ یہ فنی غلطی ہے, میلاد نہیں ہے میلاد ہے, تو میلاد پاک میں کہیں گی تو وزن ٹوٹ جائے گا شعر کا, تو یہ ایک وہ شاعری کے فن کے اعتبار سے اس میں عیب پیدا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وہ جو پھر وہ چھوڑیں گے کی جگہ چھوڑیں گی بھی پڑتی ہوں گی شاید مؤنث میں پڑتی ہوں گی, یہ بھی تو ہوتا ہوگا نا, تو اللہ ہی بہتر جانے. تو شاعر نے جو لکھا وہ پڑھ دینے میں عافیت ہے جبکہ شرعاً کوئی اس میں غلطی نہ ہو. بابا آپ نے وہ جو ابھی شعر کے متعلق فرما بیان کیا نا کہ وہ شاعر جو اس شاعر نے لکھے مگر اسی کے صحت جو ایک اور شعر آپ کا جو اسی کے مطابقت رکھتا ہوا ہے اگر اس کا بھی کچھ کلام وہ شعر سنا دیں ایک کاش کے ساتھ. جی کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے لمحہ فرقت کی آگ کو تو اور بھی بھڑکا لمحہ لمحہ. یہ شاید میں کو وزن میں نے توڑا بابا یہاں یہ لمحہ لمحہ فرقت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے. کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم لمحہ لمحہ فرقت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے. اے کاش شب تنہائی میں. تو میں نے اسی شعر سے مطلب یعنی کہ وہ ترکیب بنائی ہے کہ میں نے کہا یہ شاعر نے دعویٰ کیا ہے چلو یہ ہوگا اس کی یہ کیفیت ہوگی اپنی کیفیت تو نہیں ہے یہ, تو میں نے کہا چلو اپنے اسی الفاظ میں تھوڑا ترکیب بنا کر اپنے لیے دعائیہ شیئر کر لیتے ہیں. تو میں نے یہ دعائیہ کر لیا کہ ایک کاش شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا رہے, اس کو تو تڑپا رہا ہے مجھے کاش مجھے بھی تڑپائے فرقت میرے اندر جو عشق علم من غم فرقت کا غم جدائی کا غم مجھے کاش تڑپاتا رہے. اور لمحہ لمحہ یہ آگ جو ہے عشق کی اور میرے آقا بھڑکاتے رہے اس کو. توبوا الى الله صلوا على الحبيب. آئیے آئیے جلدی آ جائیے اور توبہ کا تحفہ لیتے ہیں. آئے آئے آئے بارہویں کا پیارا پیارا مہینہ مدنی مذاکرہ عاشقان رسول کی صحبت اور اجتماع اجتماع اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کتنی برکتیں شامل ہیں اور اس میں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. ارے کاش ایک کاش ایک کاش خالص توبہ نصیب ہو جائے, توبہ تو نصوح نصیب ہو جائے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور توبہ کے لیے ندامت یہ لازمی اس کا حصہ ہے کہ توبہ کرتے وقت ہمیں ایک کاش صحیح معنوں میں ندامت نصیب ہو جائے, افسوس ہو, اس کہتے ہیں نا گلٹی فیل کریں اور ہم اللہ کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ آئندہ ان برائیوں سے بچوں گا اور اس کے لیے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو. تو پھر امیل سنت توبہ کروانے کے ساتھ ساتھ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بناتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. ماشاءاللہ مرید بنتے وقت توبہ کریں اور پھر توبہ کرنے کے بعد جن کے مرید بنتے ہیں ان کی بشارت یہ نصیب ہوتی ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا, اللہ کی رحمت شامل ہے رہی. تو میں امیر سنت کی بارگاہ مرض کرتا ہوں سب کو توبہ بھی کروائیں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا ہمیں مرید بھی بنائیں. ایسے بہت سارے اسلام بھائی ہو سکتے ہیں ہوں جو امیل سنت کے سلسلے کا فیضان لینا چاہتے ہوں اور کسی اور سے بھی بیعت ہوں تو وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں. جب امیل سنت کا مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہ طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. بابا توبہ بھی کرائیں اور اپنا ہمیں مرید بھی بنا دیں. ہاسٹن یو ایس اے والے جو اس وقت نیٹ کے ذریعے ہیں وہ بھی توبہ اور بیعت کے اندر شریک ہو جائیں اور اس وقت باپا کی بارگاہ میں یہ حاضر. پاک مدنی کابینہ باب المدینہ کے اسلام بھائی بھی حاضر ہیں, جک کالونی, شاہ فیصل کالونی, ملیر اور ملیر کے اطراف گاؤں سے بھی آئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم, مرید ہوتا ہوں میں, خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. بابا ایک ہی موضوع کی دو کالز ہیں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی اختر اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ابھی ربیع الاول شریف سے متعلق اچھی اچھی نیتیں بتائی گئیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اس طرح کی نیت آ رہی ہو کہ میں چراغاں کر رہا ہوں جھنڈے لگا رہا ہوں اس سے دوسرے لوگوں کے نظر میں بھی میرا مقام زیادہ ہو, میرا اس سے سجاوٹ دوسرے سلائبے سے زیادہ ہو, میرے گھر میں چراغ ہو اس سلائبے سے زیادہ ہو, اگر اس طرح کی نیتیں آ رہی ہوں تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعظم اتاری ہے, مظفر گڑھ کے شہر خان گڑھ سے بول رہا ہوں. بابا جی کی بارگاہ میں عرض ہے, جو ہم گھر بازار گھر اپنا سجاتے ہیں اس کے لیے لوگ واہ واہ کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کچھ فرمائیں, یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس طرح کے خیالات سے بچنا تو بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جہاں کوئی نہیں سجاتا اور یہ خود سجاتے ہیں, یا دو چار گھر ہی سجتے ہیں, یا زیادہ سجتے ہیں تو جو سب سے زیادہ, یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سجاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کم سجاتے ہیں, تو جو زیادہ سجاتے ہیں ان کو یہ خیالات آنے ہیں, شیطان نے وسوسے ڈالنے, یار تو بڑا شکر رسول کیسا سجائے گا, تو واہ واہ بھی ہوتی ہے, واہ واہ کرنے والے اور آزمائش میں ڈالتے ہیں, یار آج اس وقت تم نے پچھلے سال سے بھی زیادہ سجایا تھا, پھر اپنے منہ سے بھی کچھ نکلتا ہے, مجھے ریپلائی ہوتی ہے جس میں بھی کچھ ایک اپنی تھوڑی نیم میں ہوتی ہے, بس سرکار کے نام پر جان بھی قربان ہے, داڑھی رکھنی نہیں ہے مجھے, ہاں جان بھی قربان ہے اپنے, اپنے کیا خرچہ کرتے ہیں, آپ کا دیتے اپنے لٹاتے ہیں لٹاتے ہیں, ان کے نام پر نہیں لٹائیں گے تو کیا کس کے نام پہ لٹائیں گے, تو پتا چلے گا. رات کو کڑکڑا بھی سردی میں تہجد کے لیے اٹھو گے نا, جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا یہ لٹانا ہے, اور کوئی دیکھتا نہیں ہوگا تو لٹائیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی, ہمارے لیے سنت ہے, سنت بھی مستحب ہے, لیکن ایسی سنت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑے تو گناہ گار ہو, لیکن یہ لٹانا تو ہے نا, نیند لٹانا, راحت لٹانا, سکون لٹانا اپنا, پھر کڑکڑاتی سردی میں وضو کر کے اپنے بدن کو تھر تھرانا کپ کپانا, تو یہ لٹاؤ نا, تو کوئی اپنی تعریف کرے ہی نہیں, جگہ ہم خود نہ بولیں, یہ اس سے بھی ایسے لوگوں سے رہا نہیں جاتا ہوگا, یہ بول پڑتے ہوں گے کہ میں تعجب پڑھتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں اور کسی کو نہیں بتاؤں, چار اور بھی سن رہے ہوتے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. تو تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یہ ظاہری سجاوٹیں ٹھیک ہے جشن ولادت کی کرنی چاہیے، ہم کرتے ہیں، لیکن اندر کی سجاوٹ کی بھی تو کوئی ترکیب کی جائے، کوئی دل بھی سجے تو، سینہ بھی سجے تو، باطن بھی تو اجلا ہو نا اپنا، باطن میں گند بھرا ہوا ہے، نماز اپنے سے پڑھی نہیں جاتی، زبان اپنے کنٹرول میں آتی نہیں ہے، جب بولے تو غیبت، بولے تو کسی کا دل توڑے، بولے تو کسی کو جاڑے، بولے تو کسی کا عیب اچھالے، یہ زبان کنٹرول میں آتی نہیں ہے، تو اس کی بھی کوئی سجاوٹ ہو جائے، زبان کی سجاوٹ ہو جائے کہ میٹھی میٹھی ہو جائے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ام دردا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ جب دیکھو مسکراتے رہتے بات کرتے ہوئے، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، جب بھی بات کرتے تھے تو مسکراتے رہتے تھے، میں بھی مسکراتے رہتا ہوں۔ تو یہ یوں سجاؤ نا، ایسا سوبڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، منہ پھولا ہوا ہوتا ہے جب بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ، کہ جیسے بھر کے بیٹھا ابھی مجھے کچھ بولے گا چبا ڈالے گا، اور منہ پہ مسکراہٹ لائے، دل میں کوئی نرمی کی کیفیت لائے، سجاوٹ کرے نا اپنے اندر کی سجاوٹ، کہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں، واہ واہ بھی نہیں کرے گا، اندر اندر سجتا رہے گا، بتیاں جلتی رہیں گی، چراغا ہوتا رہے گا، اسپارکنگ بلبوں کی چھوٹے چھوٹے ہوتی رہے گی اندر میں، اور پھر کیا ہوگا، پھر آقا کے جلووں سے سینہ مدینہ بنے گا۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے چراغاں کیا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں، اور نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اب دل میں اس طرح کا وسوسہ آیا کہ لوگ واہ واہ بھی کریں گے، واہ واہ کرتے بھی ہیں، تو اب اس کو یہ ٹالتا رہے اور کیا، اگر یہ ٹالتا رہے گا اس وسوسے کو تو گناہگار تو نہیں ہے، البتہ ذہن یہی بنا لیا کہ میری واہ واہ ہو کہ اس بار تو میں ایسی سجاوٹ کروں گا کہ ہمارے علاقے میں کسی نے نہیں کی ہوگی، سب سے بڑا جھنڈا لگاؤں گا اپنے علاقے میں، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اش اش کر اٹھیں گے، تو اب یہ ثواب کہاں گیا، ثواب کہاں ملے گا، اب تو یہ ریاکاری ہوئی، ریاکاری بولتے اسی کو ہے نا، کہ عبادت سے مقصود یہ ہو کہ عزت ملے یا کوئی مال ملے، تو یہ ہے ریاکاری۔ تو اب یہ کہ زیادہ سجاوٹ اس لیے کی کہ لوگ واہ واہ کریں، تو یہ کیونکہ جشن ولادت کا چراغاں جس نے کیا اللہ کی رضا کے لیے تو وہ ہے تو عبادت، جبکہ اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہ پائی جائے، ہے تو عبادت۔ اب اس میں یہ شامل ہو گیا کہ لوگ دیکھیں گے اور میرے کو مان لیں گے، کیا ماں بدولت میں یوں کیا، اور سب سے بڑا جھنڈا میں لگاؤں گا، دیکھتے رہ جائیں گے لوگ، تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر اس کی یہ کہ میری واہ واہ ہو، چار آدمیوں میں بات ہو گئی، یار اس نے کمال کر دیا، وہی تو بڑا جھنڈا لگایا، اور اپنے یہ پھولتے جائیں اور مقصد یہ شامل ہو گیا واہ واہ کرانے کا، تو پھر یہ ریا ہوئی، اور ریا جو ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب دیکھ لیں جو سجاتے ہیں یہ، اس سے بچنا بہت دشوار ہے، کیونکہ جہالت ہے اور مذہبی سوچ پختہ نہیں ہے، جن کی ہے ان کو بھی اس طرح کی معلومات نہیں ہے، اس طرح کی معلومات ہوتی ہے مدنی ماحول میں، مطالعہ کرے دینی کتابوں کا، علماء کی صحبت اختیار کرے، سنتوں بھرے اجتماعات میں حاضریاں دے، مدنی مذاکرے سنیں، تو اس طرح کی رنگ برنگی مدنی معلومات ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب اگر اس طرح رجحانی داڑھی رکھ لی، ٹھیک ہے امامہ باندھ لیا، مگر اس طرح کے سلسلوں میں اگر شریک نہیں ہے، کتاب کھول کے دیکھتا نہیں ہے، تو ظاہر اب وہی تو نازل نہیں ہوگی کسی پر کہ معلومات ہو جائے، تو یوں معلومات سے کورے ہونے کی وجہ سے اچھے خاصے مذہبی نظر آنے والے واقعی پنج وقتہ نمازی تہجد بھی ہو سکتا پڑھتے ہوں، مگر اس طرح کے لوگ ریاکاریوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کو معلومات نہیں ہوتی، جہالت عذر نہیں ہے نا، یہ سیکھنا فرض ہے ریا کے بارے میں۔ ریا جو ہے یہ مولکات باطنیہ میں سے، اندرونی جو ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں نا ان میں سے ایک ہے ریا. یہ اندرونی ہوتا ہے, سب کو سمجھ نہیں آتی کہ ریا کر رہا ہے, دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ بس میری واہ واہ ہو, بعدوں کا زبان پھر بھی اس کا اظہار کرتا ہے بندہ. تو یوں اس کی معلومات, اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے, نہیں کرتے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے, اس کا نام ہی ریاکاری, بڑا زبردست رسالہ ہے, زبردست بھی کیسا, زبردستوں کا زبردست. آپ پڑھیں تو اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو اور خدا نہ خدا ریا کے سلسلے ہوئے تو آپ شاید ہچکیاں بن جائیں رو رو کے آپ کی. اس کے رسالے کا نام ہے ریاکاری, آپ پڑھیں اس کو, مختصر اور جامع. سمندر کوزے میں ہمارے مدینۃ العلمیہ والوں نے بند کر دیا ہے, اس کے صفحے صرف 166 یا 167. بہت بہت پیاری کتاب ہے, یہ گھول کر پی لینے والی کتاب ہے, اس کو پی لیں آپ گھول کر, یعنی اس کو یہ مراد یہ کہ اس کو حفظ کر لیں, آپ یاد کر لیں, اتنی بار پڑھیں تاکہ یہ شیطان کے وار سے خبردار ہو جائے. خدا کی قسم یہ ایسا خطرناک وار ہے کہ جو شیطان سفر کرتا ہے, پرہیزگار آدمی اس کا جلدی شکار ہو جاتا ہے, جبکہ جہالت ہو تو معلومات نہ ہو. اور جہالت تو آپ کو پتا ہے ڈیرا ڈال کے پڑی ہے, مطالعہ تھوڑی کرتے, نہ کسی سے پوچھتے, سب کچھ جانتے ہوتے, خود مفتی ہوتے ہیں بےچارے اپنے زوم میں فاسد میں, تو کیا پوچھیں گے کسی کو. ہم نے بھی مسئلے پڑے, ہم کو بھی آتے ہیں مسئلے, ہم بھی جانتے ہیں, بچہ سمجھائے گا ہم کو, سب پتا ہم کو. تو ایسا آدمی جو ہے نا ایسی بڑی خطا کرتا ہے کہ اس پر معلومات کا دروازہ بند کر لیتا اپنے آپ پر, کوئی اس کو سمجھاتا نہیں ہے, پھر اور بےچارا محروم کا محروم رہ جاتا ہے ہوشیاری کر کے. تو عاجزی ہونی چاہیے کہ میں کچھ نہیں جانتا, میرے کو کچھ نہیں آتا, اللہ نصیب کرے. آمین. تو یہ کتاب ضرور لیں مکتبۃ المدینہ پر. پتہ نہیں آج تو یہ سل اچانک ہے نا, پہلے سے ترکیب ہوتی ہے نا تو وہ اشتاق رکھ لیا جاتا ہے, لیکن یہ اچانک میرے ذہن میں اور میں نے عرض کر دیا. تو یہ ہدیہ بھی مجھے نہیں معلوم اس کا کتنا ہے, تو یہ اس طرح بار منچ پر ہیں, یہ شاید ارشاد فرما دیں گے. اور کتاب ہو سکتا ہے یہ کل رکھوا لیں آپ کے لیے, اللہ کرے کل یا آج بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے, تو یہ انشاءاللہ آج بھی آپ لیں گے تو مل جائے گی, تو آپ پڑھنے والے بنیں گے تو ہوگا نا. ہے کوئی نیت کرنے والا تو میں اس کتاب کو پڑھوں گا. یہاں تو فیضان مدینہ میں تو خرید کے پڑھ رہا ہے, فیضان مدینہ میں تو ہاتھ اٹھے ہیں بابا, کئیوں کے پاس بابا ہوگی بھی یہ کتاب. بابا 40 روپیہ ہدیہ ہے, 40 روپیہ فقط, سبحان اللہ الحمدللہ. اور امید ہے کئیوں کے پاس بابا یہ کتاب ہوگی بھی جو ہمارے پنیالہ میں ہے اور دیگر جو کہاں ہیں استاد محمد میں ہے. نام سنا ہوگا اس وقت کتاب کا. نہیں بابا یہ کتاب پتا چلے گا کس کس کے پاس ہے. کتاب ہے نا, ہاتھ اٹھا. آپ کے فضان مدینہ والوں کے پاس ہو سکتا ہے, کچھ اسلام بھائیوں کے پاس ہو. فیضان مدینہ میں تو ہاتھ اٹھے ہیں, پنیالہ میں بھی ہاتھ. وہاں اردو کا تھوڑا نہیں مسئلہ ہوگا بابا, پرابلم ہے جیسے بھی من کو منائے اپنے. اردو قومی زبان ہے آپ کو پتا نہیں کیا, بڈے بڈے تھوڑی ہیں, یہ نیو جنریشن اپنے کو اردو سکھا ہے. یہ کہاں پنیالہ واہ, یہ تو میرا خیال ہے غیر پٹھانی سارے ہاتھ اٹھا رہے, وہاں کہیں یار اردو نہیں آتی لگتا ان کو. باب المدینہ کو پیچھے رکھ دیا, سب کے پاس یہ کتاب. دا کتاب موجود ہے. او خان کیا بول رہے ہیں, یہ میرے کو گہرے پٹھان لگتے ہیں, آگے آگے بیٹھے ہوئے نا, اکثر پٹھان چہرے سے پہچانے جاتے ہیں. پنیالا تو بغداد, یہ خاص پٹھانوں کا لگا پنیالا تو. اب اگر اختراف سے وہ ہوبی وین کی بھی تو کچھ برکتیں ہوتی ہیں نا, کھینچ کے لاتی ہیں نا, تو سجا کے بٹھاتی بھی ہے. باپا کانپور والے نیٹ پر وہ کہہ رہے ہمارے پاس کتاب دستیاب ہے. مکتبے پر تو دستیاب ہوگی, ان کے پاس ہے. یہ کس کس نے پڑھی ہے پنیالہ شریف میں, اب پتا چلے کس کس نے پڑھی ہے یہ کتاب, ریاکاری کتاب پڑھی کس کس نے. اب پتا چلا دے گا وہ, اب بہت کم ہوئے, خالی لے کے برکت کے لیے رکھ لیے, یہ پتا نہیں سمجھے نہیں تو اس لیے اٹھا رہے تھے, پڑھنے والے تھوڑے ہیں. یہ تو ہے الحمدللہ, پھر بھی چلو پڑھی تو ہے. مگر یہ مواد بپا ایک اور جگہ پر, اور کہاں کا آپ نے بتایا ابھی, ہند کا, ہند کانپور, اس کا محمد بلوچستان. کتاب ریاکاری ہے نا ہمارے, آپ کیا جس کے پاس ہے وہ آپ کا ہے. یہ تو خوش ہو گیا اپنے آپ کو ہاتھ جی ہاں, اس وقت یہی ہو رہا ہے بابا, ہند سیاہی والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. نا سمجھ بچے کچھ جمع ہو گئے, استاد والوں کو نپٹا رہے, خود کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. آپ میں سے جن کے پاس سمجھدار ہو ریاکاری کتاب ہے وہ ہاتھ اٹھائیں, اور جنہوں نے ریاکاری کتاب ہے کسی کے پاس, باپا کے ہاتھ میں. پہلی بار نام سنا ہوگا بہت سونے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے باپا, جس سے پڑھی ہے وہ اب ہاتھ اٹھائیں. اچھا باپا یہ مواد جس اور کتاب میں موجود ہے, اگر اس کتاب میں سے مواد پڑھ لیا تو یہ دو ہاتھ نظر آ رہے ہیں جس نے پڑھی ہے یہ کتاب ریاکاری, ایک بس ایک نے پڑھی ہے, تو وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہوں گے, دوسرے نے آدھی پڑھی ہے, لیکن ادھورا ہاتھ اٹھایا ہے. اللہ, تو یہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہوں گے کہ ہم لیں گے, یہ ہو سکتا ہے یوں سمجھتے ہیں ہم لیں گے اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے. چلو تو لے ہی لینا, تو ان کیا ملتی بھی ہوگی کہ نہیں بھی سوال ہے نا. تمہارا لے کے سب کو یہ کتاب لینی ہے, اور یہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے, بلا جاتی ہے پڑھتا آدمی لیکن پھر وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے شیطان جو ہے, پھر پڑھے تو تھوڑا بیٹری چارج ہو جاتی ہے. یہ تو اپنی لائبریری میں اس کو خاص جگہ دیں, آپ نمایاں جگہ دیں کہ یہ آپ کے لیے شیطان کے خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے, شیطان کے خلاف تو جنگ چھڑی ہوئی ہے نا اپنی. اور ہند والوں کے پاس پہنچی کہ نہیں بپا, کچھ ہاتھ کھڑا کر رہے, پڑھنے کا بھی پہنچنے کا بھی, یہ ہند زیائی کابینہ ہے, حاجی علی نگر ہے. نہیں تو اپنے آپ کو ہاتھ لے رہا رہے ہوں گے کیا, سمجھ کیسے پڑھے. نہیں بپا اسکرین پر آنے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے, یہ نیچے کر لیا. اب تو وہ اب پتہ نہیں, یہ کتاب موجود سر بھی لائیں ساتھ میں, جس کے پاس کتاب موجود ہے وہ سر ہی لائیں. دیکھیں ایک سریلا, باقی ہاتھ اپنے آپ کو دیکھ کر کچھ اور لگتا, دوسرا وہ پیچھے سریلا, باقی سر نہیں ہلا رہے خالی ہاتھ اٹھا رہے. بابا استاد آپ حضرات بھی خرید فرمائیں اور اس کو پڑھیں. اب میں نہیں پوچھتا کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, تو اس کو پڑھیے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. استاد محمد بابا مکتبہ لگا ہوا ہے, وہاں بھی کتاب بھی موجود ہے بابا. الحمدللہ ممبئی میں بھی ہوگی, ممبئی بہت بڑا شہر ہے بابا, وہاں بھی پرنٹ ہو چکی ہے, اور بھی بہت سارے شہروں میں یہ کتاب دستیاب ہوگی انشاءاللہ لیں گے. جن کو پتا بھی نہیں ہو نا, ہر کتاب کا ہر ایک کو پتا تو ہوتا نہیں ہے, اندر اسٹوڈنٹ اتنا جذبہ ہوتا نہیں کہ وہ کتابوں کو الٹ پلٹ کرتے رہے اور مکتبوں کے پھیرے لگاتے رہے. پھیرے لگاتے بھی ہوں, دوستار سے ملنے کے لیے جاتے ہوں گے, اور گپے مار کے آ جاتے ہوں گے, اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے. سوالات چلائیے. ہم کسی دور میں جب جاتے تھے نا تو کتابوں کی, وہ جب دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کرتا ہوں تو یاد آ رہا مجھے, تو چھان بین کرتے تھے, کتابیں دیکھتے تھے, چھوٹا چھوٹا کے رسالے اور جو بھی اعلیٰ حضرت کے ڈھونڈتے تھے. تو یہ اللہ کرے کہ مطلب ہمارے دعوت اسلامی والوں کو کوئی کتابوں کی ہیر ساجا لالچی بن جائے کتابوں کے, کہ جو کتاب مکتبے نے شائع کی آنکھیں بند کر کے لے لے, برکت کے لیے رکھ لے اس کو, اور پڑھے بھی اس کو, پڑھنا نہیں آتا تو بھی لے کے رکھ لے کہ چل یار میں نہیں تو میرا بچہ پڑھے گا, میری بہن پڑھے گی, میرے ابو پڑھیں گے, میرا بھائی پڑھے گا, لے کے رکھ لے. آخر گھر میں کوئی تو پڑھنا جانتا ہوگا نا, ان ڈاکٹر صاحبان کو بھی پڑھنا چاہیے, ان کو اپنے نہیں پوچھا کہ ریاکاری کتاب لی گئی نہیں لی. نام آج سے شاید پہلی بار سناؤ. کب لیں گے انشاءاللہ؟ یہ بھی لیں گے. یہ آپ کے دلوں کا علاج کرے گی انشاءاللہ. اس مواد کو نیکی کی دعوت کتاب میں بھی 80 مثالوں کے ساتھ امیر سنت نے بیان کیا ہے ریاکاری. تو یہ ماشاءاللہ بہت سارے اسٹائمر کے پاس ہوگی تو اس سے 80 مثالیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. امید ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا. مگر یہ کتاب جو نہیں جامع ہے ریاکاری کتاب زیادہ مفصل ہے. جی بابا. نہیں تو پھر اسی پر اکتفا کریں گے. جی بابا. کہ چلو 80 مثالیں پڑھ لیں گے. یہ اچھا نسخہ بتا دیا ماشاءاللہ. وہی تو دکھا رہے میرے کو ریاکاری کہ کانپور والے سو سنار کی ایک لوہار کی. واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. پاپا ایس ایم ایس بھی آنا شروع ہو گئے کہ ہم نے پڑھ لی ہے. اس طرح کے ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اور برکت دے جنہوں نے پڑھ لی ان کو. مزید پڑھنے اور کڑنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, لنگر رسائل میں اس کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو جا جا کر اپنی مسجد کے اماموں کو دیں, مسجد کی کمیٹی والوں کو دیں, مسجد کے امام صاحب اس پر بیان کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی فائدہ ہوگا. خطیبوں کو جا کے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایران سے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ پردیش میں, ہمارے حق میں دعا کرنا. ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, آپ کا مدنی چینل دیکھتے ہیں ایران میں. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں تاکہ ایران میں بھی مزید مدنی چینل کی دھوم دھام ہو اور مسجد اور تحریک کو اپنے اور ترقی ملے. ماشاء اللہ. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان میں نے محمد اطاری مائی کوشچن از یو ہیو اے ٹریولرز بیگ اینڈ یو گوئنگ ٹو موو یو ہیو قرآن بکس دیر اسلامک بکس اینڈ یور کلوتھس از اٹ الاؤڈ فور یو ٹو پٹ دی شوز ود دی اسلامک بکس؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اطاری ہے یہ کمپالا یوگینڈا سے آپ کی خدمت میں سوال عرض کر رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ دوران سفر ایک بیگ کے اندر استعمال کے کپڑے, اسلامی کتابیں اور چپل بھی ہوں تو کیا ہم اس بیگ کے اندر اسلامی کتابوں کے ساتھ اپنے جوتے وغیرہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوتے بیگ میں رہتے ہیں, لیگ میں رہتے ہیں؟ بابا بیگ میں کپڑے بھی ہیں, جوتے بھی ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی کتابیں بھی اسی بیگ میں ہو سکتی ہیں. مگر جوتے لیگ میں رہتے ہیں یا بیگ میں رہتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہم لوگ تو لیگ میں رکھتے ہیں, پاؤں میں رکھتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا نا کہ ایکسٹرا جیسے کہیں سفر ہے تو ایک مطلب جوتے بھی ساتھ لے لیے, چپل ایک دو مطلب دو جوڑیاں لے لیے. اچھا. اور اپنے عام طور پر لینے کا اس میں عرف نہیں ہے جوتے ساتھ لینے کا؟ ابا یہ اصل میں ایسا ہوتے ہیں جو جوتے وغیرہ بھی اسے پہنتے ہیں نا تو یہ لیتے ہیں اپنے ساتھ, ایک دو جوڑیاں ساتھ لے لیتے ہیں. تو اس طرح وہ بیگ میں ڈال دیں. اب بڑا بیگ بھی ہوتا ہے, چھوٹا بیگ بھی ہوتا ہے, ہینڈ بیگ بھی ہوتا ہے, تو اس میں دو چپل کی جوڑیاں بھی جیسے کہ یہ ہوتی ہیں, تو اس کا یہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دینی کتابوں کے لیے ایک الگ سے بیگ ہونا چاہیے جس میں نہ کپڑے ہوں نہ جوتے ہوں. جوتے اور اگر وہ بھی استعمالی اور دینی کتابیں, یہ تو پوچھنے کا مسئلہ نہیں, اپنے دل سے آدمی پوچھ لے کہ یہ کیسے مطلب ہے کہ پسند آئے گا کہ معاذ اللہ وہ استعمال کیے ہوئے گندے جوتے بیگ میں ہوں اور اللہ رسول کے نام والی کتابیں بھی جیب میں ہوں, بیگ میں ہوں. یہ تو بالکل یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح. تو اس کے لیے آپ ترکیب یہ فرمائیں کہ دو بیگ رکھا کریں, ایک بیگ میں بکس اور ایک بیگ میں وہ کپڑے اور جوتے. اگر کپڑے اور دینی کتابیں رکھنی ہے بیگ میں تو پھر اس کی ترکیب یہ کریں کہ پہلے کپڑے رکھ لیں نیچے, پھر اس کے اوپر دینی کتابیں رکھ لیں, تو پھر کوئی بے ادبی کا مسئلہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسپیشلی جو میرا خیال ہے جو باہر جو طویل سفر پر روانہ ہوتے ہیں ان کو غالباً اس طرح کا پرابلم آتا ہوگا. زیادہ تر جو اپنے جو مدنی قافلوں کے جو مسافرین ہیں, ایسا مدنی قافلوں کے مسافرین کے لیے شاید اس طرح کا پرابلم نہ آتا ہو. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اب عرف پر ہے, اگر اس طرح کوئی احتیاط کرتا ہے نا کہ جیسے جوتے ہیں اور ان کو کسی کپڑے میں لپیٹ لیا یا سب سے نیچے بیگ کے تلے میں جوتے رکھے پھر اوپر اپنے کپڑے رکھے پھر اوپر دینی کتابیں رکھی, تب بھی کوئی بظاہر بے ادبی لگتی نہیں ہے. لیکن یہ کہ کتابیں اور جوتے اس طرح رکھنا کہ دونوں ٹکرا رہے ہیں آپس میں, یہ مطلب طبیعت گوارا نہیں کر رہی. لیکن میں کوئی حکم شرعی سے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی معاذ اللہ اس کی قصدن کہ جوتا کتاب پہ رکھ دے یہ تصور نہیں ہے, ایک مسلمان سے تصور نہیں ہے کہ دینی کتاب پر جوتا رکھ دے. اور بہت کچھ گڑبڑے کرتے ہیں لوگ لیکن شاید اتنی ضرورت نہیں کریں گے, یہ بھی میرا خیال ہے. مگر اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کو مشورہ یہ ہی دیا جائے کہ یہ جوتے اور کپڑوں کی الگ تھیلی رکھے اور کتابوں کے لیے اسلامک بکس کے لیے الگ سے بیگ رکھے. عافیت اسی میں با ادب با نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. آج کل دارالافتاء کے استائی بھائی نظر نہیں آ رہے. وہ جمیل بھائی ہیں. اچھا آپ کے پاس ہیں؟ یہاں ہیں. فیضان مدینہ میں؟ میں فیضان مدینہ میں ہوں بابا. آپ فیضان مدینہ میں؟ ماشاء اللہ یہ زیارت ہو گئی. آج یہیں پہنچ گئے ہیں سارے ماشاء اللہ. جی آیا نو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا مدنی منیوں کی فوج ہے آپ کے پاس, اسے گھر پہ ہوں گے. یہیں آ گئی ہوں ملا دال میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میمونہ بھائی کی بھی زیارت ہو گئی. تو یہ ہاتھ ہلا ہلا کر بڑوں کو سمجھا تو نہیں رہی کہ ہم بھلے ہاتھ ہلا ہم بچے ہیں, بچوں میں چھوٹ جائیں گے اپنے آپ کو دیکھ کر ہاتھ ہلانا ہمارا کام ہے, تمہارا کام نہیں ہے, بڑوں کا کام نہیں ہے. یہ بیچاریوں کو کیا پتا مدنی چل گئی آئی نا, اور مدنی چل انگلش کی ہوگا نا. مجھے کرنے تو تم مت کرو. ایسے تو بچوں کے کبھی مدنی بھولے بابا, آپ بتاتے رہتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میں آپ کے بعد استاری ملک واسطے ہیں پاپا کی بات میں سوال یہ ہے کہ آج کل ٹھنڈیوں میں جب نہانے کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پانی میں آگ لگا کے چیک کیا جاتا ہے کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا, تو اس کے لیے وہ جب آگ ڈالنے سے پانی مستعمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈونگا ہے آپ کے پاس, جگ ہے, کپ ہے, تو اس کا کنارہ پکڑ کے اس طرح کہ آپ کا ہاتھ یا انگلی اگر بے دھلی ہے, ہاتھ بے دھلا ہے, تو اس میں آپ چیک کرنے کے لیے انگلی نہ ڈالیں. اور اگر ہاتھ پہلے دھو لیا الگ سے تو اب دھلا ہوا دھلی ہوئی انگلی ڈالنے میں حرج نہیں ہے جب تک یہ وضو ٹوٹنے والا عمل نہ ہو. اور یوں چیک کر لیں. کیونکہ جو بالٹی سے نہاتے ہیں ان کے پاس مگا بھی تو ہوتا ہوگا نا, تو مگے سے ہی تھوڑا پہلے نکال لیا مگر ہاتھ کا کوئی حصہ اس میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے, تو اس سے چیک بھی کر لیں اور دھو ہی لیں اس کو. بلکہ اگر مگے میں آپ نے انگلی ڈال دی, مگے میں تھوڑا سا پانی انگلی ڈالی چیک کیا گرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, تو اب یہ مگے کا پانی بھلے مستعمل ہو بھی گیا لیکن یہ کہ اب مگے کا پانی بالٹی کے پانی میں دوبارہ ڈال دیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. کہ کم مستعمل پانی جو ہے وہ زیادہ غیر مستعمل پانی میں ڈالا جائے تو سب غیر مستعمل ہو جاتا ہے, قابل استعمال ہو جاتا ہے, وضو اور غسل کے لیے قابل استعمال ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ انگلی پر بھی ڈالیں گے در کر کے جو بہائیں گے تو یہ سب پانی بہ رہا ہوگا, یہ بھی ایک پھر اسراف کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے تفصیلی مسائل جو ہے نا, جب مگا نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو اور پانی میں ہاتھ ڈالنا, تو اس کے بھی طریقے ہیں لیکن میں ابھی بتاؤں گا نہیں ہے, ہمارا غلط فہمیاں ہو جائیں گی اور لوگ سمجھیں گے مگے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ تفصیلی احکام اس کے باہر شریعت کے دوسرے حصے میں کچھ احکام نماز کے احکام میں بھی ہیں, وضو کا جو ارسال ہے اس میں بھی, تو مستعمل پانی کے مدنی پھول وہاں سے آپ تفصیلات کے ساتھ دیکھ لیجئے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ میں بھی ہے مستعمل پانی کا, تو مستعمل پانی سے کپڑے تو پاک ہو سکتے ہیں, وضو اور غسل نہیں ہو سکتا اس میں, شاید نہیں ہوگا. اب وہ مدنی مذاکرے کا ایک رسالہ ہے پانی کے بارے میں اہم معلومات, یہ رسالہ اگر آپ لے لیں اس میں پانی کے بارے میں بھی معلومات ہے اور کچھ بھی مطلب ہے کہ سوالات جوابات ہے, چھپا ہوا مدنی مذاکرے کا رسالہ, یہ بھی انشاءاللہ مقبول مدینہ سے ملے گا. اس میں نہیں ہے وہ پانی کے بارے میں اہم معلومات, یہ مدنی مذاکرہ ہے لکھا ہوا, تو یہ عیسائی بھائیوں کو پتا نہیں ہوگا شاید. تو یہ رسالہ آپ بولیں گے نا پانی کے بارے میں اہم معلومات یا پانی کے بارے میں معلومات کا مدنی مذاکرے کا رسالہ, پتہ نہیں مکتبۃ المدینہ والوں کو بھی یاد ہوگا کہ نہیں, یہ ذرا آپ ان کو یاد دلائیں گے تو امید ہے کہ اگر مل گیا تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ. اس میں وہ معلومات ہے باپا جو آپ رسالہ بیان نام بتا رہے نا پانی کے بارے میں, کہ کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن ہے, اگر ایک بار یہ رسالہ لے کر پڑھ لینا تو یہ زندگی پانی میں ہاتھ ڈالتے ڈالتے نکل گئی یا پانی استعمال کرتے نکل گئے, ان کو پتا چلے گا پانی کے متعلق وہ معلومات ملے گی. الحمدللہ بڑا قیمتی اور اہم ترین رسالہ ہے پانی کے بارے میں. یار کئی رسالے چھپے ہوئے ہیں مدنی مذاکرے کے. جی بابا اس میں تھوڑا آپ اگر مہم چلائیں نا کہ روز کے ایک رسالہ ڈھیروں آپ لگا دیں اپنے کتابوں پہ دکان پہ مکتبے کی, اور آپ روز کے ایک کی ترغیب دیتے رہے تو ان بیچاروں کو معلومات ہوگی, لیں گے یہ 48 صفحے کا رسالہ ہے, ایک نشست میں پڑھ لے اسماعیل بھائی, میرا خیال ہے کوئی 20-30 منٹ میں پڑھ لیں گے. اور کیا تو یہ رسالہ ہوگا بھی میرا خیال ہے 8-10 روپے کا ہوگا. ہے کوئی امید پانی کے بارے میں اہم معلومات؟ کون کون لے گا؟ دیکھیں یار یہ اس میں یہ کوشش کریں مدنی چینل کے ناظرین ہو یا یہاں کے جو اسلام بھائی ہو, اب اس طرح رسالے کے اعلان, اب جیسے باپا نے فرمایا نا کہ ہماری اپنی ہرس ہو کہ ہم اس کو پانے کی کوشش کریں, اور آپ اسلام بھائیوں سے رابطے کریں, یار یار میرے کو یہ رسالہ منگوا کر دو, یار یہ رسالہ لا کر دو, گھر کوئی ترقی بنائے. اسلام بھائی اسلام بھائی نے مقصد المدینہ پر یہ رسالہ ہوتا ہے, نیٹ پر بھی مجھے امید ہے کہ رسالہ ہوگا. ابھی تک چار مدنی مذاکرے کے چار رسالے یہ مقتد المدینہ شائع کر چکا ہے. تو اتنا ہی جا کے بول دے نا مکتبے پر کہ چار جو مدنی مذاکرے کے رسالے چھپے ہیں وہ ہم کو دے دو, اگر ان کے پاس نہ ہو تو آپ پھر ذمہ داروں سے رابطہ کریں, مجلس کو بولے کہ ہم کو منگوا کے دو. مجلس کو چاہیے کہ وہ رکھے نا, ان کو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. دیکھو اس میں پہلا ہی جو مدنی یعنی اندر جو کچھ ہے رسالے میں اس کا اوپر یہ سرے ورق پر لکھا ہے مستعمل پانی کی تعریف, صفحہ نمبر چار. کیا مستعمل پانی پی سکتے ہیں؟ صفحہ بارہ. نابالغ سے پانی بھروانا کیسا؟ 23. وسوسہ اور الہام میں فرق, 28. قضا نمازیں ذمے ہو تو نوافل پڑھنا کیسا؟ 35. تو یہ مختلف ہے اور بھی اس میں پانچ عنوانات سر ورق پر لکھے ہوئے. تو یہ چاروں رسالے خرید لیے, میرا خیال 25-30 کے اندر, 40 کے اندر چاروں رسالے آ جائیں گے. 40 بھی نہیں, وہ سستے ہوں گے, 7 یا 8 روپے کا ایک ہوگا, چھوٹی سائز ہے. چاروں رسالے خریدنے کا ذہن کون کون بناتا ہے؟ انشاءاللہ عزوجل. تو آج یہ مکتبے کے پاس فراغت کے بعد آپ جائیں, ان کے بعد نہ ہو تو بولو کب آ جائیں گے؟ باپا موجود ہیں, آج امین یا باب المدینہ میں تو انشاءاللہ ترکیب بنا دیں گے. باپا 10 روپیہ ہدیہ, 10 روپیہ ہدیہ ایک کا جی موجود ہے باپا. اچھا ہم اتنی تعداد میں نہیں ہوں گے نا جی باپا, شاید اللہ کرے ہو. تو چاروں رسالے آپ منگوا کے رکھے ہیں, ان کو چلا ہے کل سے انشاءاللہ, چاروں منگوائے اور کل پھر ان کو یاد دلائے کہ آج خرید کے جانا ہے, سب کا ہدیہ وغیرہ بھی انشاءاللہ. یہ خزانہ ہے واقعی, بہت معلومات ہیں ان میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنا بھی چاہیے, عادت ڈالی ہے بہت سو گئی عادت, ورحمۃ اللہ تک ہوتی ہے, یہ بھی جائز ہے, 20 نیکیاں ملتی ہے. وبرکاتہ کہیں گے تو 10 نیکیاں اور بڑھ جائیں گی. جب ورحمۃ اللہ کہہ رہے تو وبرکاتہ کہنے, عادت بنانی پڑے گی. بہت سو کو بولتے ہیں لیکن عادت وہی برحمت اللہ کی ہوتی ہے, تو برکاتوں بولتے نہیں, نیکیوں کا جذبہ بھی کم ہوتا ہے تو یوں یاد بھی نہیں رہتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. پیارے باپا جان, محمد عادل عطاری گلبہار مکہ. میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز بخشوانے گیا تھا اور روزے گلے پڑ گئے, تو اس کا اس طرح کہنا کیسا؟ جزاکم اللہ خیرا. آمین. اصل نمازیں بھی تو معاف نہیں ہوتی نا, کس سے بخشوائے گا نمازیں؟ یا پھر یہ معاذ اللہ سرکار کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب 50 نمازیں فرض تحفہ لائے موسیٰ علیہ السلام, ہمارے محسن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیا کہ حضور آپ واپس تشریف لے جائیے, بارگاہ خداوندی میں واپس حاضر ہو کر عرض کریں کہ آپ کی امت اتنی پڑھ نہیں سکے گی. تو یہ شاید اس طرف اشارہ اگر ہے کہ وہ نمازیں بخشوانے گئے تو کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی, تو بخشوانے گئے تو روزے بھی گلے پڑ گئے کہ بھئی روزے بھی رکھے تمہاری امت. نعوذ باللہ, اگر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے پھر تو وہ ہے تو ظاہر یہ تو کفر ہی کہیں گے اس کو, یہ تو رسول اللہ پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین احمد ہے, لیکن یہ نیت نہیں ہوتی, نہ کسی کا تصور ہوتا ہے کہ وہ ایک کام سے جان چھڑانے گئے تو دوسرا اس سے مشکل کام آ پڑا. شاید یہ مراد لیتے ہوں گے, یہ ہے محاورہ, لیکن بہت غلط محاورہ ہے. اس کا حکم شرعی جو بغیر کسی نیت کے وجہ سے بولتے ہیں کہ نمازیں بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے, تو یہ اس کا حکم شرعی اگر دم لفتہ اہل سنت کے بھائی کچھ بتا سکتے ہوں. اس میں ہے کہ کفریہ کلمات میں شاید نہیں ہے یار, شاید یاد تو پڑتا بابا اس طرح کا کوئی محاورہ آپ نے ڈالا تو, اس طرح کے کوئی محاورہ ہے بہت مشہور محاورہ مانا اس کے یہی لیے جاتے ہیں جو میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک کام سے جان چھڑانے گئے تو اس سے بڑا کام گلے پڑ گیا, یہ ایک مشکل حل کروانے گئے تو دوسری مشکل گلے آ پڑی. مثال کے طور پر تھانے میں گئے کہ کہیں یار میرا نام تو نہیں ہے, تو وہ تھانے والے بٹھا لیں گے کہ اچھا نہیں جاتا ہم ڈال دیتے, تو چیکنگ کرنے ڈرتے ڈرتے گئے تو واقعی مطلب بڑی مصیبت آ گئی, اب بٹھا ہی لیا اس نے, تیرا انتظار تھا. تو نعوذ باللہ, پھر بھی اگر ایسی مراد ہے بھی اس کی, تب بھی یہ جملہ جو ہے نا نمازیں بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے, روزے گلے نہیں پڑے, روزہ تو بہت بڑا انعام ہے, یہ کوئی سزا تھوڑی ہے, یہ بہت بڑا انعام ہے, اللہ کی رحمت ہے روزہ. تو کوئی مسلمان نماز اور روزے کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور جو نماز یا روزے کی توہین کرے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا. تو ابھی دار لکھتا کہ اس ٹائم بھائی بھی شاید سوچ رہے, تو جب تک کوئی دوسرا سوال یا پھر نگرانِ شورا معلومات کر لیں مفتی صاحب قبلہ سے انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے. انشاءاللہ بابا, انشاءاللہ. شاید کتاب میں نہ ہو, اپنی کتاب میں رہ گیا ہوگا, اگر ہوگا تو یہ نماز یا روزے کے باب میں ہوگا. ہاں نہیں ہے نا, ہے بہت خراب جملہ, بہت خطرناک جملہ, یہ مسلمانوں کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے, رسک لینا نہیں چاہیے. بپا یہ جو مثالیں ہوتی ہیں محاورے, جی جی, تو کیا ہر محاورہ بول سکتے ہیں ہر موقع پر, یا ہر مثال درست ہوتی ہے؟ اس کی پہچان کیسے حاصل ہو؟ مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہے, دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے, مدنی انعامات پر عمل کرتا رہے, کہ اس میں بھی بہت کچھ مطالعے کا مواد موجود ہے مدنی انعامات میں. اچھی صحبت, عاشقان رسول کی صحبت, علماء کی صحبت ہوگی تو یہ پہچانیں ہوتی رہیں گی. اور بدن محاورہ بولنے والا تو نہیں ہوتا, محاورے میں تو گالیاں بھی ہوتی ہیں, گالی جو ہے نا وہ اس کا حکم کفریہ محاورے کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے. کفر تو پھر کفر ہے نا, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب مدنی بہار. مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں کہ آپ کی موصول ہونے والی بہار تاثرات جو ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے میں موصول ہوتی ہیں, ضرورتاً اس کی نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. کوئٹہ سے غلام حسین کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں بھی عام نوجوان کی طرح, نوجوانوں کی طرح فیشن کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہا تھا. زندگی کے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے, بلا وجہ لڑائی جھگڑے کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا, نمازیں پڑھنا تو کچھ کبھی نماز پڑھنے کا خیال بھی دل میں نہ آتا. میری تقدیر کا ستارہ کچھ یوں چمکا کہ میرے علاقے کے ذمہ دار اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے ذریعے بذریعہ مدنی چینل اجتماعی طور پر دیکھے جانے والا سلسلہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی انہوں نے دعوت دی. میں چند لمحوں کے لیے شریک ہو گیا. اس کچھ وقت میں میں نے جو کچھ سیکھا اس کا بیان کرنا مشکل ہے. میری کیفیت تبدیل ہو گئی اور میں نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی اور آئندہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کیا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ بھی ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل اب میرا کوئی بھی مدنی مذاکرہ قضا نہیں ہوگا. تادم تحریر گزشتہ چند دنوں سے مستقل مدنی مذاکرے دیکھنے کی برکت سے میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے, گانے بازے سننے کی عادت ختم ہو گئی. عاشقان رسول کی صحبت بابرکت اختیار کر کر امام شریف کا تاج سر پر سجا لیا, مدنی خلیہ اپنا لیا اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بن گیا. مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے کر قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ سیکھنے کی کوشش میں مصروف اور دیگر فرائض علوم کی طرف راغب ہوں. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا مفتی فضیل صاحب میرے ساتھ موبائل پر ہیں. ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ میں ایسا بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو محاورہ ہے کہ نماز بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے, اس میں جو ہے وہ روزوں کی جو یعنی عبادت ہے روزے, اور یہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ہے, اس کی فرضیت بھی ضروریات دین کی حد تک ہے, اس کا یوں ذکر کرنا اس میں روزوں کا گویا ایک درجے کا استخفاف ہے. اور جو اخروی معاملہ ہے یعنی بخشوانے کے اعتبار سے بخشش کا معاملہ, اس کے ساتھ بھی یعنی استیزائی انداز اختیار کرتا ہے, اس میں حکم کفر تو لگے گا لیکن لزوم کے درجے میں ہوگا. قائل کو کافر نہیں کہیں گے لیکن اسے توبہ اور تجدید ایمان کا حکم دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نمازیں بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے, نعوذ باللہ. یہ جملہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے, اور اس میں خصوصاً روزوں کی توہین پائی جا رہی ہے کہ وہ روزے گلے پڑ گئے. یہ الفاظ بہت خراب الفاظ ہیں. تو بہرحال جو اس طرح کا محاورہ بولے اس پر حکم کفر ہے, یہ لزوم کفر ہوتا ہے جس سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا بندہ, لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ اس کفر سے توبہ کرے اور نئے سرے سے کلمہ بھی پڑھ لے, لیکن تجدید ایمان کرے, اس حکم کفر سے توبہ کرے, کلمہ پڑھے, اور اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو تجدید نکاح کر لے, یہ واجب ہے اس کے لیے. نکاح ٹوٹا نہیں ہے, لزوم کفر سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے, التزام کفر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں نکاح ٹوٹا نہیں لیکن واجب ہے کہ دوبارہ نکاح کرے. اگر اس سے نکاح کیا ہوا اگر ہے ہی کما رہا تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے, البتہ بیعت وغیرہ نہیں ٹوٹتی اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بپا آج جیسے سبحان اللہ آج بڑی سردی ہے, اس وقت میں کیسے بولوں, بند کمرے میں بیٹھا میرے کو تو سردی کوئی محسوس نہیں ہو رہی. جن کو سردی لگ رہی ہے تو وہ یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں. سبحان اللہ, یعنی اتنی جلدی کوئک سروس ہمارے مکتب نے یعنی کہ پورا یہ کیلنڈر نما بنا دیا لٹکانے والا. ڈوری ہے کہ نہیں اس میں؟ جی بابا ڈوری کو پکڑ کے رکھا ہے میں نے. اللہ تعالیٰ صاحب کو ڈوری یاد آئے گی. نہیں یہ بےچارے ہمارے مکتبے والے میرے بھائی ہیں یار, بھول بھی جاتے ہیں تو ڈوری کے بغیر کیا بےچارا پوڑی کی لگ بنا کے رکھ لیں گے گھر میں, ڈوری ہوگی تو ہی لٹکے گی. الحمدللہ. حدیجہ آپ ارشاد فرما دیجئے. باپا اس کا ہدیہ 100 روپیہ ہے اور اسٹیکر انشاءاللہ پرسوں اسٹیکر بھی اس کے چھپ کے آ جائیں گے باپا. ماشاءاللہ صرف 100 روپیہ جی. 112 بھی کم ہے یار اس کے دو. سبحان اللہ 1200 بھی کم ہے. یہ کتنا پیارا نسخہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سخت گرمی ہوتی ہے مجھے دکھائیں گا میں پڑھ کے سناؤں. یہ بالکل نمایاں کر کے دکھائیں. اسپتالوں میں لگائیے جہاں جہاں پبلک پیلس ہوتے ہیں ان مقامات پہ ان کو لگائیے, مزارات پہ لگائیے, لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب کا ڈھیر ہو جائے گا. اس کو بھی لنگر رسائل کا حصہ بنا لیجئے کہ جس کو دیں گے انشاءاللہ ترغیب دے کر وہ گھر میں لگائے گا, گھر میں لگا ہوگا تو انشاءاللہ کبھی وہ پڑے گا بھی. یہ بہت پیارا نسخہ ہے, بہت آسان بھی ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. ذہن ہوگا تو آج تو بہت سو کو یاد بھی ہو گیا ہوگا میں امید کرتا ہوں, کل جو یاد کروایا تھا. اور انشاءاللہ یہ دوسرے شہروں میں بھی مل جائے گا مگر آج نہیں ملے گا شاید, بعد میں امید ہے کہ مکتبوں پر یہ دوسرے شہروں میں بھی آ جائے گا. ہند والے بھی انشاءاللہ ترکیب فرما لیں گے, میں امید ہی کر سکتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بابا آج جیسے کہ بیان کیا گیا کہ مجلس ڈاکٹرز کی بھی حاضری ہے تو زمزم نگر حیدرآباد میں بھی اس وقت اجتماعی طور پر ڈاکٹر اور ڈاکٹر مجلس کے اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت براہ راست. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا خوش آمدید. بابا پچھلے دنوں آپ نے بتایا تھا کہ جرم والی مہندی جو ہے لگا کر اگر وضو کرنے کیا کسی اسلامی بہن نے تو اس کا وضو نہیں ہوتا. آپ یہ بتائیے کہ جس نے اس طرح وضو کر کر نمازیں پڑھی تھیں ان کا کیا ہوگا؟ جی ہاں آج کل ایک مہندی چلی ہوئی ہے جرم دار مہندی, یعنی جسم دار. یہ مہندی جب لگاتی ہیں اسلامی بہنیں تو یہ تہ جم جاتی ہے. جیسے ویسے جو مہندی ہوتی ہے عام وہ تو دھوتے تو اتر جاتی ہے, خالی اس کا وہ رنگ چھوٹ جا رنگ رہ جاتا ہے اور جسم نہیں ہوتا کوئی اس کو, نہ کھرچ کے ہٹتی ہے. تو وہ مہندی تو صحیح تھی, اب یہ ترقی ہو گئی تھوڑی یا تنزل ہو گیا, یہ جرم دار مہندی نکل آئی کہ اس کا جسم باقاعدہ تہ لگ جاتی ہے, ناخن تو اکھڑو تو اکھڑتی بھی ہے, تو اس کے نیچے پانی تو جاتا ہی نہیں ہے. تو اگر وہ مہندی لگانے سے پہلے وضو کر لیا تھا یا صرف ہاتھ دھو لیا تھا, جہاں جہاں لگانی ہے وہ پہلے وہ دھو چکی تھی اس ٹائم میں اور اب اس نے لگائی اور اب وضو کر کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی, لیکن گھر میں دوسری نماز بھی تو آئی ہے, وضو کب تک بچائیے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس کا وضو نہیں تھا, وضو ٹوٹا ہوا تھا اور اس نے وہ لگائی, یا لگانے کے بعد وضو ٹوٹا اور اب وضو کیا, تو وضو نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. جب نماز اور اگر غسل فرض تھا تو غسل بھی نہیں اترے گا اس کا, اگر یہ مہندی لگی ہوئی تھی تو. تو اس لیے جو اس طرح کی مہندیاں لگاتی ہیں اسلامی بہنیں اور اس طرح ان کے وضو کا جو میں نے آپ کو ترکیب بتائی کہ مہندی لگانے کے بعد جو وضو اور غسل کیے تھے جبکہ وہ وضو اور غسل ٹوٹ گئے تھے اس کے مہندی لگانے کے بعد, اور لگانے سے پہلے یا تو وضو تھا ہی نہیں, تو بہرحال اس طرح جو مہندی لگا کر جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں, چاہے 4 دن کی پڑھی ہیں, 4 ماہ کی, 4 سال کی, 40 سال کی, جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں نہ ہوئی وہ سب کے سب واپس پڑھنی ہوں گی. تو مہربانی کر کے اس مہندی سے جان چھڑا لیں. آپ بولے مسئلہ پتا نہیں تھا, تو یہ مسائل سیکھنا فرض ہے. فرض علوم ہم جو چلاتے رہتے ہیں تو اس میں یہ بھی شامل ہے نا کہ وضو کیسے درست ہوتا ہے. تو اس طرح چیزیں چپکا کر تھوڑی وضو ہوتے ہیں. اسی طرح وہ ناخنوں پہ بھی نیل پولش کا کوئی اسٹیکر پتا چلا آتا ہے وہ چپکا دیتی ہیں صاحبیں نے تو پھر بھی وضو نہیں ہوتا. نیل پولش لگاتی ہے بھی جسم دار ہوتی ہے تو اس طرح بھی ظاہر ہے کہ وہ پانی اس پر وہ ناخن کے نیچے تو جائے گا نہیں اسٹیکر کے اوپر سے ہی بہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. تو جتنی بھی نمازیں اس طرح بے وضو پڑی ہیں تو وہ دہرانی ہوں گی قضا کرنی ہوگی. اب تو قضا ہی ہوگی نا. آج کی اگر عشاء کی جہاں جہاں رات ہے اور عشاء کی اس طرح پڑی ہے تو اب مہندی کو کسی طرح بھی اتار کے کھرچ کر یا نیل پولش کو صاف کر کے نئے سرے سے وہ اگر وضو باقی ہے نا کہ وضو کرنے کے بعد وضو توڑنے والا عمل نہیں ہے نہیں ہوا آپ کا تو سر کے ناخون یا جہاں جہاں مہندی لگی تھی وہ ہٹا کے وہ حصہ بھی دھو دیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا کہ منہ دھونا شرط نہیں ہے دوبارہ جبکہ وضو نہ ٹوٹا ہو. اور ٹوٹا ہو تو پھر دھونا پڑے گا پھر تو پورا ہی وضو کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد. یہ ابتلاء عام ہے اس میں حصہ ہی بہنوں کا اور اگر مدنی چینل اس مسئلے کو لکھ کر یا کسی طرح بھی اس کا کوئی مدنی پھول بنا کر ترکیب بنا کر چلائے گا تو امت پر بڑا احسان ہوگا. بابا جیسے آج کل شادیوں کا بھی سیزن ہے اور دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے کہ اسلامی بہنیں جب دلہن بنائی جاتی ہیں تو ان کو آرٹیفیشل ناخن لگائے جاتے ہیں لمبے اور بڑے تو وہ بازو کا تو بھی چپکائے جاتے ہیں جو بمشکل اترتے ہیں بآسانی بھی اتر جاتے ہیں لیکن بازو کا تو اترنے میں دشواری بھی پیش آتی ہے. ہاں تو اگر ایسے ناخنوں پر چسپا کر دیے چپکا دیے آرٹیفیشل ناخن نقلی ناخن کہ اب جب وضو ٹوٹا تھا اور وضو کرنے کے لیے وہ دلہن بیٹھی تو اس نے ناخن نکالے نہیں نقلی ناخن تو ان ناخنوں پر جو اس کے اوریجنل ہے ان پر پانی تو نہیں جائے گا تو اس طرح اس کا وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اس طرح بھی جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی دوہرا نہیں ہوگی. اسی طرح غسل فرض تھا تو غسل بھی نہیں ہوگا جب تک یہ ناخن الگ کر کے ان حصوں کو دھوئیں گی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل ان قریب بڑی رات آنے والی ہے شب جمعہ جمعہ رات کو بڑی رات ہے تو اس کا جدول میں عرض کر دوں اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر ہوں گے. آدمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں ہونے والے جو بعض معاملات ہیں وہ سن لیجئے. انشاءاللہ تعالی جمعہ رات حسب معمول مناجات افطار کا سلسلہ مغرب عصر تا مغرب رہے گا اور مغرب کی نماز کے بعد آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں چند سلسلے جس میں جشن ولادت اور اوبی وین اور شان حبیب الرحمان یہ ماشاءاللہ سنت وبارہ بیان ہے. ساتھ ہی ساتھ مدنی خبریں بھی اپنے وقت پر آپ دیکھیں گے سارے 7 بجے پھر انشاءاللہ تعالی 8:30 بجے مدنی چینل پر آپ سلسلہ دیکھیں گے کیا کیا کہوں تجھے اور 9:30 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا اور پھر 10:45 بجے کے آس پاس انشاءاللہ تعالی اجتماعی میلاد کا آغاز ہوگا اور تلاوت و ناشریف ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی خوب ناتے ہوں گی مناجات ہوں گی اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ سنو تمہارا بیان بھی اگر ہو سکا تو ہوگا اور پھر اس میں بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا. اور یہ سلسلہ نعت بیان مدنی مذاکرہ اور بس جھومتے رہیں گے, رونے والے روتے رہیں گے اور خوب جشن ولادت کی خوشیاں مناتے رہیں گے, شب ولادت کی برکتیں پانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور ساتھ پھر یہ کہ 4:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 4:30 بجے کے آس پاس سحری کا وقفہ ہوگا, اور پھر 5:30 بجے کم و بیش صبح بہارا کا ایک پرکیف وقت ہوتا ہے, اس کی بھی ایک اپنی برکت رونق لطف سرور ہوتا ہے انشاءاللہ. اس کی وہ مدنی چینل پر آپ کو دکھائیں گے, وہ ناتے ہوں گی مولود کی گھر ہی ہے چلو آمنا کے گھر پر, اور پھر انشاءاللہ تعالی فجر کی اذان پھر فجر کی نماز و جماعت فیضان مدینہ میں بھی ادا کی جائے گی. تو یوں یہ ایک جدول ہے جو آپ کو عرض کرنا تھا. ہمارے اسلامی بھائی اپنے اپنے علاقوں سے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنا, اور پھر مسجد میں بھی اجتماعی میلاد کے سلسلے ہوتے ہیں ہر تقریباً ہمارے یہاں جو مساجد اس طرح ہوتی ہیں, تو وہ بھی وہاں سے پھر اپنی گاڑیاں بھر کر اپنے اپنے یہاں ہونے والے ہفتہ وار یہ جو اپنا جو اجتماعی میلاد ہوگا باب المدینہ میں ہم ان 15 مقامات پر ہیں, 15 مقامات پر ہیں, تو یہ مطلب مختلف علاقوں میں ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح مطلب کہ چونکہ جمعرات ہے تو اس طرح پھر ہم اپنے علاقوں سے گاڑیاں لے کر اپنے اجتماعی میلاد میں ان 15 مقامات جن میں فیضان مدینہ بھی شامل ہے انشاءاللہ حاضری دیں گے. تو آپ بھی اس کی بھرپور تیاری کریں, زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول کو لے کر ملک بھر میں اور جہاں جہاں بھی یہ رات پڑتی ہے دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں اجتماعی میلاد کی ترکیب ہوتی ہے, تو ہر جگہ ہر اسلامی بھائی یہ غور کرے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں سے گاڑیاں بسیں وغیرہ بھر کر اجتماعی میلاد میں حاضری دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اسے رات بھر پھر سحری اگلے دن چونکہ وہ ہوتی ہی مطلب کہ 12 ربیع النور شریف ہے اس روز, تو عیدوں کی عید ہے, تو میں شاید سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی والے روزہ رکھتے ہوں تو کیا تعجب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کر, اور پھر اس کے لیے ہم تو 11 ربیع النور شریف کو بھی روزہ رکھتے ہیں استقبال کرتے ہیں 12 ربیع النور شریف کا. تو کوشش کیجئے کہ جمعرات کا بھی روزہ ہو اور جمعہ کا بھی روزہ ہو, تو اس طرح جمعہ اور جمعرات کے پاپا روزے کی جو ایک اپنی فضیلت بھی ہے کہ جو جمعرات اور جمعہ یا ہفتہ کو روزہ رکھے تو اس کو غالباً 10,000 روزوں کا برابر 10,000 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے, تو یہ فضیلت بھی پانے کی ہم پاپا یہ ساتھ نیت کر سکتے نا. فضیلت پانے کی نیت کو شرط نہیں ہے میرا خیال ہے, جمعہ کے ساتھ جمعرات 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کا تعلق 12 ربیع النور سے نہیں ہے جی, نہیں یہ مطلق ہے سارے سال کے لیے, بلکہ وہ 12 دن کے بھی رکھنے والے روزہ رکھتے ہوں گے, جنہوں نے نہیں شروع کیے تو وہ ابھی شروع کر دیں, کل سے شروع کر دیں, اور کیا جو 3-4-5-6 روزے مل گئے, کل 7ویں ہے نا تو 5 روزے تو مل ہی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل, جنہوں نے نہیں کیے شروع. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا مدنی موسم ہے, مدنی موسم بھی نہیں کہیں گے اس کو کیونکہ وہ ٹھنڈی میں اگر آپ کے یہاں تو بہت زیادہ سخت سردی ہے, نہ گرمی نہ سردی, تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک ہو نا تو وہ مدنی موسم, جس میں فرخت ہو, جب زیادہ سردی ہوتی تو فرخت نہیں ہوتی نا. اب تو دیوانوں کو شاید زیادہ سردیوں میں بھی فرخت ملنی شروع ہو جائے, بولیں گے اپنے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ, آج کتنی سردی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا لے. آمین. اس کی فضیلت کے لیے شاید کسی کو یوں ہو کہ اپنے کو یہ فضیلت کمانے کا موقع ملے گا, اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, نیکیوں کے جو حریص ہوتے ہیں وہ موقع ڈھونڈتے ہوتے ہیں. صلوا على الحبيب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا معجزہ مصطفی. مرحبا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 4101 ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے کہ اتنے میں ایک سخت پتھر نکلا. ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی ایک سخت پتھر خندق میں نکل آیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں خود خندق میں اترتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا تھا. بشمول مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب نے کچھ نہیں چکھا تھا. کھانا تو دور کی بات, چکھا تک نہیں تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لے کر اس پتھر پر ضرب لگائی تو پتھر ریتی کی طرح, ریت کی طرح بہنے لگا, یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, چورا چورا ہو گیا. پھر میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگی اور گھر پہنچ کر اپنی زوجہ سے کہا آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا جسے میں برداشت نہیں کر سکا, کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ زوجہ نے کہا تھوڑے سے جاؤ ہیں اور ایک سال سے کم عمر بکری کا بچہ ہے. میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری زوجہ محترمہ نے جو پیسے اور گوشت ہانڈی میں پکنے کو رکھ دیا. آٹا گوندا جا چکا تھا اور چولہے پر ہانڈی پکنے کے قریب تھی. میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے چلیے اور دو ایک آدمیوں کو ساتھ لے لیجیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کتنا کھانا تیار کیا ہے؟ میں نے کھانے کی تفصیل عرض کی تو فرمایا بہت ہے, پاکیزہ ہے. اپنی زوجہ سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ ہوں ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور تنور میں روٹی نہ لگائے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا اٹھو. مہاجرین و انصار کھڑے ہوئے. میں اپنی زوجہ کے پاس پہنچا اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مہاجرین و انصار کو ساتھ لا رہے ہیں. زوجہ نے پوچھا کیا مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے کہا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سب سے فرمایا اندر چلو اور بھیڑ مت کرنا. روٹی توڑی جاتی ہے اور اس پر گوشت ڈالا جاتا, ہانڈی سے سالن اور تندور سے روٹی نکالنے کے بعد اس کو ڈھانپ دیا جاتا اور صحابہ کرام علی مردوان کو کھانا پیش کیا جاتا, پھر دوبارہ کھانا نکالا جاتا. برابر اسی طرح کرتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے, پھر بھی کھانا بچ رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری زوجہ سے فرمایا کہ تم کھاؤ اور لوگوں کو بھی بھیج دو کیونکہ وہ بھوکے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اسی مضمون کی ایک حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خندق کھودنے والے حضرات 1400 سے زیادہ تھے. ان سب کی دعوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر دی. خیال رہے کہ آج لنگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا, گھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لہذا یہ اعلان اور دعوت بالکل درست ہے. نیز جو چیز استعمال سے گھٹے نہیں وہ مالک کی بغیر اجازت استعمال کی جا سکتی ہے, جیسے کسی کے چراغ کی روشنی میں مطالعہ کر لینا, کسی کی دیوار سے سایہ لے لینا. آج یہ کھانا ان کھانے والوں کے استعمال سے گھٹے گا نہیں, لہذا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغیر اجازت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی. صوفیہ فرماتے کہ ساری امت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لونڈیوں غلام ہے, اور مولا اپنے غلام کے گھر اس سے بغیر پوچھے مہمان لے جا سکتا ہے. لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ چار آدمیوں کی دعوت ہو تو پانچواں نہ جائے, کہ وہ قانون اور جگہ کے لیے ہے, اور یہ اختیار خدا داد یہاں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لیے ہے. یہاں مفتی صاحب نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ کسی کو وسوسہ ہو تو اس کی بھی کاٹ ہو جائے گا, بغیر اجازت کسی کی دعوت میں دوسرے کو لے جانا جائز نہیں. شریعت یہی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی مسئلہ ارشاد فرمایا کہ جو بغیر دعوت کے گھسا تو گیا, جو بغیر دعوت کے کسی کے یہاں گیا تو چور ہو کر گھسا اور غارت گر ہو کر نکلا. اس طرح کی مضمون کے حدیث شریف ہے کہ بغیر دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھانے چلا جانا یہ حرام ہے. ہاں, جو دعوتیں عام ہوتی ہیں نا, جیسے لنگر باز ہوتے ہیں کہ جس میں عام ہوتی ہے تو اس میں چلے جانے مرض نہیں ہے, لیکن ہر نیاز اور لنگر میں عام دعوت نہیں ہوتی, خاص نہیں ہوتی ہے. تو جہاں عام نہ ہو, خاص خاص لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے, وہاں جانا حرام رہے گا. جہاں لنگر لٹایا جاتا ہے تو جو آئے اور کھائے اس کا عام ہوتا ہے, عرصوں میں جیسے عام طور پہ عام ہوتا ہے, جو مزاروں پہ عرص ہوتے ہیں, گھروں میں جو عرص مناتے ہیں نا, پھر اس میں وہی ترکیب ہوتی ہے جس کو دعوت دی ہو جائے, یا پھر یہ کہ سب کو دعوت بعض لوگ دیتے ہیں, بہت سارا کھانا پکا لیتے ہیں, تو جیسا یعنی کہ وہاں کا نظام اس کے مطابق مسئلہ ہوا. تو بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ دو ایک کو لے کر تشریف لے آئیے, اور سرکار نے اس سب سے فرمایا کہ چلو, تو 1400-1500 صحابہ کرام چل نکلے بغیر دعوت کے, ان مانو کر کہ وہ صاحب خانہ نے دعوت نہیں دی تھی. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کھانا کم نہیں ہوگا, جو میزبان کا کھانا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, یہ لوگ جو کھائیں گے تو وہ یوں مطلب وہ اجازت کی صورت مفتی صاحب نے یہ بیان کی. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ خیر وہ جابر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بھاگ جاگ گئے, مقدر چمک اٹھے, پہلے ہی جاگ رہے تھے مزید چمک اٹھے کہ ان سے ایک معجزہ موسوم ہو گیا, اور اب ان کا مطلب رہتی دنیا تک یہ تذکرہ ہوتا رہے گا, یا اس معجزے کا ذکر نکلے گا, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی ہوتا رہے گا. یہ بہت بہت پیارے صحابی تھے. تو بہرحال یہ کہ مزید مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یوں تو ساری امت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے, تو آقا کے لیے ضرورت نہیں کہ غلام کو پوچھے, بغیر پوچھے بھی اپنے غلام کے گھر مہمان کو لے جا سکتا ہے. یہ وسوسوں کے کاٹ کی ہے, ورنہ کس کی مت ماری گئی جو معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچے. لیکن یہ کہ یہ مسئلہ ضرور مطلب یعنی کہ مفید ہے بیان کرنا, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر ایک دو کی دعوت ملے تو بھی مطلب فوج کی فوج کو لے جانا جائز ہے, کہ یہ تو سنت ہے, نعوذ باللہ, تو یہ سنت نہیں ہے, بلکہ یہ معجزے کا اظہار ہونا تھا, یہاں یہ حکمت تھی. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص عمل تھا, امت کو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی صاحب کرامت ولی ہے اور وہ اس لیے لوگوں کو لے جاتا ہے بغیر دعوت کے کہ اس کا تو کھانا جائے گا نہیں, اللہ تعالیٰ وہ برکت دے گا اور وہ کرامت کی روح سے دوسرے کھائیں گے, اس کے کھانے میں کوئی ایک دانہ بھی دوسرے کے پیٹ میں نہیں جائے گا, تو وہ اس طرح وہ ولی لے جائے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ گنجائش نکل آئے. جو مفتی صاحب نے مسئلہ لکھا ہے اس کے حساب سے تو اس کے لیے گنجائش نکل آئی, تو اس کے کھانے میں کمی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. سنت مصطفی. مرحبا مرحبا. بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 73 صفحات پر مشتمل کتاب حسن اخلاق صفحہ 15 پر ہے. حضرت سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتی کہ وہ ہر بات مسکرا کر کیا کرتے. جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا, میں نے حسن اخلاق کے پائکر ملن ساروں کے رہبر غم زدوں کے یاور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت بخشش شریف میں فرماتے ہیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنسے پڑے, جس کی تسکین سے روتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنسے پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. شرح کلام رضا ہدایت بخشش شریف میں شامل سلام رضا کے اس مصرع پہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے کا آخری لفظ پڑے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدنی سوچ کا عظیم شہپارہ ہے. کیونکہ اگر پڑے کے بجائے پڑے لکھتے تو معنی کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ مانا جاتا, مگر اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے پڑھے لکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صفت بیان فرما دی. چنانچہ اس مصرعے کا معنی ہے, حیات ظاہری میں تو تسکین دینے سے غم زدہ دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی تھیں, مگر آج بھی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی دکھیارے کو خواب میں یا کسی غلام کو قبر میں دلاسا دیتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے. اس مصرعے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ معاشر میں بھی اپنے گناہگار امتیوں کی ڈھارس بندھا کر چین و قرار بخشیں گے. دوسرے مصرعے کے معنی ہے, اس تسکین بخش عادت کریمہ پر لاکھوں سلام ہو. حضرت مولانا سید اختر الحامدی علیہ رحمت اللہ القوی نے اس شعر پر کیا خوب تضمین باندھی ہے. مضطرب غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے, رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑے, وقت جاگو کے سوتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی دستی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. محمد. باپا ہوسٹن کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں یو ایس اے کے اندر جو آپ نے ترغیب دلائی, اور یہ عاشقان رسول بھی اپنے ساتھ کتابیں لیے ہوئے ہیں جو آپ ترغیب دلا چکے ہیں. ہوسٹن یو ایس اے والے اپنی کتابیں اگر دکھا دیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ پانی والی. جی جی باپا. رسالے. واہ ریاکاری ان کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب, نہیں تو یہ بڑی کتابیں دکھاتے. تو یہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی ریاکاری آپ کو وہاں چلو نہیں, اگر وہاں تو چھپتی تو نہیں ہے لیکن وہاں نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں, آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے کام چلا لی. پڑھی آپ نے ایک اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں, پڑھی ہے ماشاء اللہ, پڑھی ہے مکتبہ ہے امریکہ, اچھا وہاں ملتی ہے جی بابا, بابا وہاں مکتبہ لگا ہوا بھی ہے. اچھا اچھا, آج نہیں لائے ہوں گے نا مکتبے پہ, ہوں گی نہیں, یہ رسالہ مل گیا ہوگا بھاگ بھاگ کے لے آئے ہوں گے, کسی کو بھیج کے منگوا لیا ہوگا. ماشاء اللہ, اب پڑھیں گے بھی, لے لیا ہے تو انشاءاللہ, اور جنہوں نے نہیں لیا وہ بھی پڑھیے گا انشاءاللہ, خرید لیجئے اور پڑھ لیجئے اس کو, پڑھیں بلکہ لنگر رسال چلا سب اسلام بھائیوں تک پہنچا ہے, بہت پیارا رسالہ ہے. اور ریاکاری کی تباہ کاری, ریاکاری والی کتاب بھی ضرور حاصل کیجئے, مل جائے تو خرید لیں ورنہ اس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے کام چلائیں. ماشاء اللہ, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دي بابا مدري كسوتي بابا چینج کو چینج کرنا لا يا فرمر آج جمیل بھائی آج مزید نہیں چلے آپ لوگ مرد ہیں نغم آج مدینہ یاد نہیں آ رہا ہم لوگ باپا وہ مدینے سے ہیں مدینہ لا تین ایک سوال کم ہو گیا نو رہ گئے صحابی بھی نہیں ہیں اور مرد ہیں عرب شریف ان کا تعلق ہند سے ہے لا عرب عرب دنیا سے تعلق ہے ان کا نقد اب پورے عرب پانچ جی پانچ سیکنڈ والے چل رہے ہیں باپا اسی صدی میں وصال ہوا ہے لا چھ آج ماہر لوگوں کی مہارت دیکھی جا رہی ہے عراق میں ان کی وجہ شہرت حدیث ہے لا سات اب ہے نا عراق پوچھ لیتے عراق تک تھوڑا ڈفرنس جی مشورہ کریں ابھی آپ درا در بھاگے چلے جا رہے ہیں سوال تھوڑے پانچ ہی رہے پانچ گئے سوالات ابھی ایک ہی نام آیا بچانے کی ضرورت ہے ابھی تو یہ مرد ہیں اچھا عراق بابا عراق سے تعلق مکرمہ کی حاضری نہیں ہوئی عمرہ مکہ شریف میں ہوتا ہے بابا عراق شریف سے تعلق جدہ شریف میں اپنے اترتے ہیں یہ سب کو ذہن میں رکھیے گا مکی کی بھی طلب ہے تو یہ سب ذہن میں رکھیے گا آپ کے سوالات صرف پانچ رہ گئے بابا عراق شریف سے تعلق ہے نقم چلے ملک تو پا لیا انہوں نے عراق والا مدینے میں دفن نہیں ہو سکتا جبکہ باب المدینہ والا مدینے میں دفن ہو جاتا ہے آج وقت کی یاد نہیں آ رہی لگتا ہے ان کو یاد تو آ رہی ہوگی ہمت نہیں ہو رہی سوال چار رہے گا نا جی چار سوال لے گا آٹھ سوال ہو گئے دو میں نام آیا باقی لالا پہ جا رہے ہیں آپ کیا گوشت پاک میں خاک بغدادی نہیں سوری واپس لیتا ہوں عراق پہنچے گا ابھی وہ علم فقہ کی وجہ سے مشہور ہیں علم طب فکر لا لا تصوف نو علم تصوف کی وجہ سے مشہور ہیں نقم دس اب دو رہ گئے اور آپ کی توجہ جہاں جا رہی ہوگی آپ اسی طرف دو سوال کرو گے مجھے لگتا ہے اب ایک سوال آپ کے پاس ایسا ہے جس کے اندر آپ نے نام تک پہنچ جانا ہے تو پھر کنفرمیشن ایک ہی شخص دو سوال ہیں دو سوال ہیں بابا یہ آخر میں جواب نام بتانا ہے یہ مطلب یہ ابھی چھوٹا یو ٹرن نہیں لینے کو بہت بڑا یو ٹرن لینا پڑے گا یہ صحیح وہی سوال ٹھیک ہے نہیں وہ سوال ٹھیک ہے جو آپ سوچ رہے ہیں بابا آئی لگے تو کیا گنی نہ آوا ہمارے بابا ان کا نام ان کے بارے میں پوچھے انہوں نے کرشماتی طور پہ والوں کا جی بابا ان کا نام ان کے والد کا نام ان کے دادا کا نام ایک ہی ہے اللہ یہ ہوئی نا بات غزالی سے وہیں جاؤ گے تصوف اور عراق آپ چلے گئے ادھر امام غزالی کے دربار میں جی اور اب رہ گیا ایک سوال بغداد میں تو آ گئے ہاں یہ بغداد شریف میں آ گئے عراق میں ہے غزالی قبرستان بغداد میں ہاں یہ عراق پہنچے تھے ابھی بغداد کا نام نہیں لیا تھا مگر وہ چکے وہ تصوف آپ نے مشہور کر دیا اور عراق آ گیا نا تصوف اور عراق تو یہ فوراً پہنچ گئے ایک ہی صوفی تو دنیا میں نہیں ہوئے اسلام میں ایک صوفی نہیں ہوئے اور بھی صوفی ہوئے نا اب آخری ولی ہے جو تصوف کی وجہ سے مشہور اب آپ بتائیں اب آخری سوال ہے آپ کا اب کوئی ایسا سوال کرے غوث پاک بھی تو ہو سکتے ہیں اتنے صوفیوں کے غوث پاک کیا تصوف سے دور تھے اصل میں آپ عبد الحبی پہ مشورہ کر رہے ہیں نا آپ کے سائز لگا ہوا ہے تو آپ کا آپ کی آواز دیکھ لیں کہ غوث پاک کے قدموں سے دور رہ بھی نہیں سکتے اپنے ان کا دامن چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے نا پھر بھی ٹائم اوور ہو چکا ہے یہ سوال ویسے تو کٹ گیا آپ کا ٹھیک ہے اب آخری سوال میں اب آپ کو صرف نام بتانا ہے نہیں سوال اب کٹ چکا سوال کے لیے بھی کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا ویسے یہ ماہرین ہیں ان پر تو سختی ہونی چاہیے نہیں بابا سوال کٹ گیا میرے بھائی آئے نا دوسرے آپ نے ان کو رعایت دیتے رہے اب صرف نام بتانا ہے آپ نے اور یہ نام بتانے کا کتنے سیکنڈ لے گئے اتنا ایزی کوشچن نہیں چلے ہی نہیں ہے وہ مطلب نہیں کاؤنٹ ڈاؤن چلائیں تاکہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن 25 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے نام بتانا ہے یہ طے ہی ہے کاؤنٹ ڈاؤن کا کاؤنٹ ڈاؤن سوال کا چلا تھا سوال کے بعد جواب کا نہیں چلا تھا نہیں جواب بھی تو 25 سیکنڈ میں دینا ہے جواب بھی آپ آدھا گھنٹہ لے لیں الگ چلے گا وہ ختم ہو گیا ہے سوال کا ختم ہوا ہے جواب کے معاملے کا جو سوال کے بعد جواب ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن دوبارہ چلنا تھا لیکن 25 سیکنڈ ہو چکے ہیں چلے آپ کا جواب کا جو مدت ہے نا وہ مہلت دوران وہ بھی دیکھا جائے تو ختم ہو گئی ہے نہیں ایک سوال کی نہیں آخرین کو موقع دیجیے اب یہ کہ اب صرف نام کا اعلان ہوگا نہیں سوال باقی نہیں آپ آخرین کو موقع دیں نہیں وقت پورا کر دیا آپ نے آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو کر آتے جی حاضرین کون بھائی بغداد مطلب کے عراق اچھا شخصیت بہت مشہور ہے جی بابا آپ دو مشہور مطلب دو پر نام ہے نہیں تین اے دو مر تین عراق سے تعلق ہے مرد اور تصوف وجہ شہرت ہے ریدے بغدادی تین جگہ پر اصلی نام چاہیے عوام سے نام لے لیں پھر ہم نام دیں گے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کون نام بتائے گا ہاتھ اٹھائیے جی جی مائک لے کے جائیں اور ہمارے پہلے ناظرین اے حاضرین میں سے نام ابھی تک کوئی ایس ایم ایس بھی نہیں آیا نام کا آج تو آپ تیار آج ویسے امام غزالی کا ایسے میں آیا تھا لیکن وہ تو رہ گیا نا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی حضرت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں اور کوئی نام چلے یہ ایک نام یا اللہ پاپا یہ لا پر بھی اگر رک جائیں ہم بچ گئے نہ لا بولے نہ ہاں بولے ہمیں بس یاد آ گیا مجھے کہ اپنے تائید لیتے ہیں ان کی تصدیق یا تقریب اب وہ اب چلو اور کوئی نام ابھی آئے گا اس پہ تائید ہو جائے گی امام ابو طالب المکی امام طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے متعلق کون کون متفق ہے بھائی یہ صاحب قطر قلوب کا انہوں نے نام لیا رحمت اللہ تعالی علیہ کون متفق ہے ان کے ساتھ کون کون متفق ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں نہیں دو تین ہاتھ اٹھ رہے ہیں جمیل بھائی معروف کر اور کوئی نام بتائیں گے جی ان کو دیں معروف کرخی بھی مشہور ہے اچھا اب آپ بھی نام بتائیں آپ نام بتائیں نام بتا دے رہے ہیں کسی کا تو تکا لگ ہی جائے گا نا نہیں اب آپ مجھے نام بتا دیں عبد الوہاب شارانی مشہور ہے وہ تو تکا لگ جائے گا عبد الوہاب شارانی قدس سرہ نورانی ٹھیک ہے بابا آپ ایک میں یہ منچ والوں کو تو چار چار پانچ پانچ نام مل گئے آپ اپنا نام تو بتا دیں حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی میں نے کہا بہت مشہور شخصیت ہے جی بابا ہر مبلغ ان کا تذکرہ عموماً کرتا ہی کرتا ہے اور ہماری کتاب میں بھری پڑی ہے ان کے ذکر خیر سے ان کا اس میں گرامی آتا ہی رہتا ہے ماشاءاللہ اور بہت زبردست محدث بھی تھے بابا محدث تھے تابعی محدث کا پتہ نہیں مجھے لیکن تابعی بزرگ تھے اور تصوف کی کتابوں میں ان کا ذکر خیر بہت ملتا جی ہاں بابا تو اگر تھے بھی تو شہرت نہیں ہے. نہیں نا نا بطور محدث تقریباً نام سب. بھائی کس کس نے یہ نام سنا ہوا تھا؟ سب نے سنا ہوا تھا. حسن بصری رحمتہ اللہ تعالی کا نام تو کس نے نہیں سنا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ان کو محدث معذرت کے ساتھ ان کو محدث کہہ سکیں گے, بلکہ ان سے تو حدیث روایت ہے. جی بابا ہیں کہ تابعی تھے نا مولا مشکل کشا کی صحبت پائی انہوں نے, ماشاءاللہ محدث کہہ سکتے ہیں ان کی روایتیں ہیں بے شک. بابا یہ ابھی جو بیٹھے سوال کرنے والے کیا جبھی تو روایتیں ہیں, یہ سوال کرنے والے ان کو بھی ہم بدلتے نہیں, ابھی مسجد چلاتے بابا. ماہرین جو بابا وہ غیر ماہرین ہو گئے بابا. اچھا آج ایک گراف ان کا نیچے آ گیا تھوڑا. اب آپ بھی تو پھر نام لا رہے نا پھر. نہیں نام میں مشہور لایا ہوں تو یہ 112 سوال میں بھی نہیں پہنچ سکتے. نام تو ایسے بھی لا سکتا ہوں میں سوال, مگر پھر وہ کسوٹی پھر مزہ نہیں رہے گا اتنا. سوال تھا کہ جو چار آدمی جن کا نام تو جانتے ہیں, اب بالکل ہی عوام تو نہیں جانتے, عوام تو عوام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل آپ نے فیضان میلاد کے سلسلوں میں اب مدنی مذاکرہ دیکھا. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ جو کافی مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ, وہ سلسلہ ابھی دوبارہ آپ دیکھیں گے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ذہنی آزمائش کا سلسلے کا جو فائنل ہے یہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول والے دن تمام جلوسوں سے فارغ ہو کر انشاءاللہ رات عشاء کی نماز کے بعد براہ راست ہوگا. گھڑی کا وقت 8:30 بجے انشاءاللہ. 8:30 بجے جلوس سے میلاد وغیرہ سے 12 ربیع نور شریف کو فارغ ہو جائیں, جمعہ کے دن نماز عشاء وغیرہ سے فارغ ہو گئے, 8:30 بجے انشاءاللہ تعالی آپ یہ جو ذہنی آزمائش ہے اس کا آپ جو حتمی مرحلہ ہے فائنل راؤنڈ یہ دیکھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین جو باب المدینہ میں ہیں ان سے گزارش ہے اسلامی بھائی جلوسوں سے فارغ ہو کر ہمارے ساتھ اس مقابلے میں یہاں آ کر شرکت کریں, ہمارے مدنی منوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل کل ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 2:26 پر مدنی چینل کا ایک مشہور سلسلہ ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے, تو نگران شورا اس میں سنت و برا بیان فرماتے ہیں, اور یہ بیان چونکہ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی براہ راست نشر ہوتا ہے, تو کل انشاءاللہ عزوجل ہم اس اجتماع میں اجتماع میلاد کریں گے انشاءاللہ, اور خوب میلاد شریف کا تذکرہ ہوگا اور خوب مرحبا مرحبا کی صدائیں ہوں گی. اسلامی بہنیں جو ہیں جو پردے کی حالت میں باب المدینہ کے تقریباً 50 مقامات پر جمع ہوتی ہے, انشاءاللہ سبز سبز پرچم لیے وہ بھی وہاں پر اجتماع میلاد میں شرکت کریں گی. اس نگران شورا کا سنت و برا بیان ہوگا اور خوب نعتیں بھی پڑھی جائیں گی, صلاۃ و سلام بھی ہوں گے, اور خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مختلف موضوعات پر انشاءاللہ بیانات بھی سنیں گے. تو کل انشاءاللہ 2:26 پر نگران شورا کا سنت و برا بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.